إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندراب شغل يتدى الله يجولنا لاد عليه الصلاة والسلام دوانيات رمن كوي قال النبي جهاجون واندن ويتاب أهل البيت سيدان جيد ييد بورا مبع موجر مبع جنغتن كو دفتر قرآن دي حديثي جاء النبي جو أتشير من لأ سيدان جيد قرآن حاليها لمبع قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرباء سن جيو الومي بحديثه بتوغي بخاري ها يوتي مسلم صحيح مسلم اي ابو داوود الترمذي ابن ماجه ان بيرفو كالي بور مبه حمبه بيدو نسا عيسى جيو حديثه دي فو دار قطني ان كو ناندي الومي بيندو بحديثه بيهقي ان بزار ان ابن خزيمه ان ما ان توتنا جون بور النبي جو ييمبه غال ماكو صحابه به كانو يمن عائشه رضي الله عنها wonko halani men ko heewi buri fatima e buri ha joni galle annabi jo alayhi salatu wassalam wonno ko hen o wonno kanko aisha wi wallahi ma raaitu ahadan ashbaha samtan o mi yana hay goto nandude annabi jo kay ganda ko wiete dabi ay jikku bangal deejere mun e dejjude mun e peewal mun o mi yana hay goto nande annabi jo no jodorto no ummorto no ha fote fatima binti muhammadin sallallahu alayhi wasallam kalamu man kado kala aisha dum no yaa be nan jahanam bi nan jodo hakkunde aisha e fatima en dindina be ko tampinde hore mun tan be do ko galle goto aisha en andi fatima fatima tan andi aisha ko gorgul makko ko yaayi makko ko fof anani kanko o do fatima radiyallahu anha sin jiwi salafun salih mbiannom ko ibnatul majd taydan ko teddugal kay o mo jogi hiya uswatul lil ummahati wa qudwatun يترسم الركب المنير خضاها تايتان كون نيمتينور قال يوميرابي كاي جيبدو جيادو بيوال كاي جيونو فاطمه وانو نيادنين وانو مونياند جوم قال مون ني انو وانو فيود نانغودي دين الله ني مي كالا كاي جيبدو موجير غو نامكو فيل ماكو تابي ماكو نين جاواتا نيمبودي جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورات رضا الزوج الكريم رضاها مي تايكو ويتاي مونيال كو دوم وني ها جوني غورا ماكو Fatima ko neddo munjo no fe kanko unanno ha juudde mbada gowle o fitta ganda chumchi makko ha hisade mun hela anani tampere ko wona suudu ko yi hen kono heewi kono fo o munyo jabri Allah famu ha yurattilu aya rabbika baynama yadaha tudiru ala shairi raha e mido tawda o mo yerwodo jungo gonan yana yerlo yerwo chundini yana arta kono hunduko ko won tan ko jangude qur'an بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها دي دو جيمي كوكو بوي جيلا سلف حالا امي اودو فاطمه ساجي يوتو ليلتو دو جيتا كو غوندي بوجينا دون ليبي باتي هولدي الله كونو كاري كانكو اودو وني زهرا فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خضى حمالة الحطب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب ونعقوتم؟ جيدو زهرة جيدو زهرة نمتين دم ييغور نمون نمبل ينهون دعون دينان داني نمبود آقويتا أمو جميل دبو جتنا ودقواتنا ودى الله والنبي فاطمة ويد النبي ويهرسين دمني أناني أول نغاندا فاطمة رضي الله عنها دبو جلوك بيدوهاني نمبود جابا غور نمي جمب فالتحذري من دعاة لا ضمير لهم كوني رو كان ريانتا دهند يهواب أنا ندهيم بيبوتي غاجي فنالي أناني من كل مستغرب في فكره خاربي جوجي بنغور نم أوكسيدانتو أروب دو كنيم إنغالا دين إنغالا غاتش إنغالا غاتش نورام إنغالا إندام إنغالا كم فوف هنكرين غون تيمبي كنيم إنكو توبة كيني توبة كيني قدر يكوني باتين جوكي توبة كيري تايو كو بات تي كورن توبة غوان كوم واي أو ياي هون دم با ومايد إنغاندا أو يمايد على فو مهراني نانغود أنا توبة كواي وان دفو إنغاندا كو يبات هدي بكو دم هادم كو كمايت أسموا دعارتهم حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطارب جاهن ليم من جنگ نتاكو فجر دا چاقا ياغل جنان نغون شغلون كتشون اندر كالسوج جنگ يهان كدن غندان جنگ نبونيج يبيا آها كدوموني لبرت كويتين لماكو جوغا دن غندان ريان عاد فو بنجيتي يبيا لا بيدوكو نالان كو بيدوكو أرتسين بيدوكو أمو بيانكم اللي ماتون غلا الدين هي جدال على كاريك كمدو هي يلتين كنيو كم الذئاب وأنت عم فاحترسي من كل مفترس للعرض مستلبي من بني راد دب دب ورن هارما يادوك بوين ناجي بني تانكو تالو دم الله بيشونغما على فم بورتويا ديد ها فتقول نبي بجول بيرن أبي دين نئي بعندا مورني بسوري بيتام بنجي بعندا هم دب شونغ دم الله بتالنا دمت أختاه لست بنبت لا جزور له ولست مغضوعة مجهولة النسبي gonam debbo jullo ano wana ka a hocca kay lawol ada andi no garduda aduna dandi yumma ada andi bama foko julbe ada andi ko ne ada e do hore mun andi dinama o ko yide ma o ko wiyama ko anandani suka wada be abandone jibina e bedda e kartongaji awa tuugo ko maji récupérer mbatte dum en hefere be garta don kebbine himbe do hala anani be do ngoni ganduda Fatima ko hen jeya Jaafar o kadi ko hen jeya anani بهذا سعدي النبي إن كالي على سينا علي إجابة راجل من إنجي جعفر أجويت أهل البيت يعني كم من قنتنا كم من قرنا هوار السهر نواد يسوع كيرنا علي ناني جعفر ناني حمزة ناني الأبطال سرجع وسامحي عاجي شرفا كوب يعني نعندا دارني نو بدين بالي دين الله تيجي بكتبت دنقل وند شرفا دين أو قراني ببيت علم بهذا قدر فوركي وانك من طور دين أو يارو يسوع أناني بيرو دينجي جمور غون بي كان ويادي حيدر ان علي جعفر حمزه الابطال الشرفاء يتقدمون في كل فضل كلر نانغوندير دا مابي بنداديت واود قران تشوسال تيدر وند جابار فوف وني شهاده وعباره وتقوى فوكم من دلي تويته شهاده سعودين حمزه وني ماود مابي فو ادنو فوف تايكو بانغال ديوال الله نجي اسينا لينو بانو هيود ديوال الله جعفر ان كل الله كورو جعفر غاندا ورا كوي ولد خدنا حمزة وارداني وخدنا نغاندو دا سينا علي وارداني فوكو بات ديني الله كانغو جعفر نيرو يالتو مياها نغاندا والد كانغو نونو جيدا ارتو دي بياتو ويجم غراجم توامين جم ويو كانغو كاي ونا دومدون دي كانغو كاي كو يدي كو كاي كانغو كو حالي كو يبي كو جابي كو ننتون ناني كامبن عبد الله بن رواحاتي نون كاي بيكو يدي كو هورتو نغاندا نغاندا موين جوكي تدوم دربتان تقذف الزبدا duwari kango Jaafar o don de der hare he de wiwa hankadi gaayo pangeji fof hankadi andi ko mayo ti hankadi mo fofa pofaali makko sakket o wiya habbal al jannatu waqtirabuha tayyibatun baridatun sharabuha findo al janna ari o yi ko ndaw yendo uru ndaw yendo bum ndaw yendo weldu o yi beedo heferebe habannobe room o yi beedo lepte mabbe jottima hankadi on sarome en bawno aduna fu kono ko do haadi de nyandebe poli Jaafar hankadi gasigo don be bayri ha joni hebde jam hay Jaafar en be don kan dum en kewaano ni kono hankadi o haali ko wi'e do fit fustugol mabbe yonti den lamperro men fuddi firtade de wona duubi saata o l'islam ari wadi be domine l'islam naati ha yotti Itali ha yotti Rome ha yotti Constantine e fere fong nangali dum be firta ha fuddol dum woni ko tuu wobe goyata ha joni bi'a tan ko be ngartira ganda empire romain wonta artude l'islam wadi domine anani kanko do Jaafar to litto mo ganda to mo ganda to are maayde do jo annabiijo na Madina kono tini go na annabiijo no joodo de sahaba to na gite makko gaddi gon o wi Allahu Akbar ni bi ko woni ya Rasulullah o wi usiba Jaafar o wi Jaafar waram anani caggal mun wi yana sukaabe Jaafar be o wi to goyede ngati mi ba mun no diwa der aljanna raaytu yatiru fil janna anani o maddi o jogi bibji do maddi o daya be ngoni minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi dum do tigi woni kambe warbe timminbe aadi mbino kanyum en se d'islam ari so jihad ari ma ndoku pitale munen be timmini aadi o anani Allah yibe do ko nima no be do ngoni Jaafar en be ngoni Ali en be ngoni Hamza en be do ngoni koreji annabi sallallahu alaihi wasallam e sen jidi andude ha joni buri ngol do o do galle ahlal bait jangaten ko qur'an o jangaten ko deftere Allah sunna annabi dum woni alma mebe hadiseje be kambe kalani min de do buri seden jidi andude buri ahlal bait en jawaten ko lumtugal Abu Bakr de o lumtinde no wa no tiddinde be jeewen lumtugal Umar de lumtinde no wa yidde be jeewen lumtugal Usman de no wa hursinde be gonnam dum woni ko selli ko dum woni ko wodi ko yahobe ina girtana pena ina kappa be do wonde no bone mabbe kana hala sellani jeew Abu Bakr de lumtinde o wi wallazi nafsi bi yadi لا قرابة رسول الله يا حب إلي أن أصل من قرابتي ويمي وولري جامم عندما النبي جام بردم برمي يبدي جو كده هاي عندما مدام ويا النبي جنا ينو بقرنا ويكدي جو مراد تلني القرآن ينجب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة القرآن نبادي به كان عمر عند اللوم تنقل مكو هكي لوال اندي أمرون كا يوداني سهابا اندين تشغل ورون بعد استسقاء دون جول ديارني ناقو yimɓe fof nden dina ɗamini hankadi Umar yo julnu Umar hani julnude kañum woni khalifa kono wonko yiiloto omo yiilo e nder sappeji ha o yiite Abbas ya Abbas o yooɗo ko baban annabijo cawdiɗo yo aro julna men o du o ñaago Allah yo Allah tellinto anani battinowo e teddinde ahlal baydi kanko Umar so jawdi arino ko rokkannoɓe ko ɓuuri hewde ko rokkata neɗɗo fof hay gotel suka e makko gotel suka e makko namnimo wi in an ko ni peccirta a rokki ɓeeɗo ha heyminen ko seeɗa ɗum noon taw rokkuno alhasan al husseine alal bayti acthar min annas kanko Umar wiyani ɓinguel makko yaqulu Umar libni jiibi abinka abihima wa umminka ummuhuma wa jaddinka jaddihima anani o yisaɗi ɗi ganduɗa mi rokkuma hono ko dokkumiɓe ko addu ba mabɓe addu baba hono ba mabɓe o addu aɗa jogui baba hono bamun alhasan al husseine o wi gadda mamma wayno mamira e mabɓe ni kamɓe mamaɓe ko Khadija mamaɓe ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nden de mi rokkete hono ko dokkumiɓe ko anani kanko Umar wiyanno linnas ma fi kanko lumtugal makko o yo yani kay ɓurɗo alhasan al husseine seyida sababi ahli ljanna ni tigi annabi inniri ko noon wi hadise o ko noon tigi holliri men sen jeewi Jaafar yowoɗo Jaafar no annabi jo e hursinde ɗum min ali beytin nabi nde ummi Habas leydi e coppi o ari o hawre ganduɗa caggal fatu Khaybar nde annabijo yimo nde welti no fewi ñanawno annabijo ko wiyete weltare beltaji ɗi tawodiri e makko o welti koɓe pooli Khaybar ko o welti tan nder ɗum tana o yi Jaafar iwi e coppi nden kañum heeɓi arde tawiɓe to Khaybar to e mbi annabijo ñanamum yaaso ngo jalbi o welti hen o ila adri be ayyuhuma mi anda fof ko ɓuuri welde kam hen be ayyuhuma asar bi fathi Khaybar am bi qudumi Jaafar o wi ko garal Jaafar ɓuuri welde kam nde walla ko fatu Khaybar o andide ko hunde annabijo kom horsine ko yiɗi fatu Khaybar no wano sattude dow mabɓe ni ɗum heeɓima o wi o anda hen tawi ñana mum nde weltare ko fatu Khaybar o ɓuuri weldemo walla ko garal Jaafar ngal am bi qudumi Jaafar anani ɓeeɗo goni ha joni koreji annabijo ƴeew Ali ibni abi talib radiallahu an ƴeew sukaɓe makko ɓe no way hursinde kadi han kanko ƴeew Ali tamiɗa ko Ali yo jiɗɗa Abul Hasan sukaɓe makko tati o inniri goto Abou Bakr o inniri goto Umar o inniri goto Usman batte no way yidde ɓe Allahu Akbar a mbiɗa ko Ali yo jokkuɗa a yiɗa Abou Bakr a yiɗa Umar a yiɗa Usman wona gonga a yiɗa Aisha mbiɗa ɗiɗi annabijo wona gonga fulɓe mbi dende welata banggue haaɗa banggue nde o naafi guere oɗo aduna hande kanko seydna Ali o inniri Abou Bakr e ɓiɓɓe makko o inniri hen goto Umar o inniri goɗɗo Usman anani kanko oɗo kanko ndarano Alhasan al Husseine anani ganda kadi ko honnoon kadi o inniri ha joni ganda ƴeew Alhasan al Husseine foof biado ko bibbe sayna ali kadi gotal mabbe fo kadi inniri abu bakr e umar al hasan na jogi mo inniri abu bakr o mo jogi kadi biddo mo inniri umar jawal husayn kadi na jogi biddo inniri dum ko abu bakr kadi inniri goddo ko umar dum non nafi gewe so ngari na cor sorta do hande ni biya yeyi ko ni de ya juma anani mum do wirgi ganda nafi ganda ganda wiyete lafigeji bondi yidi go rendinde leñol wol kono be baawa ay hakkunde sahabaabe beedo e galle annabiijo musaharatun wa ansabun wa tasmiyatun wa rahmatun jalla man sammahum ruhama kono haala gasi o wi kono hakkunde annabiijo e alal bayti ne weli no yooɗi no feewi o wi ko isiraagal woni ɗon ƴeew annabiijo no ɓamani abou bakry on ɓamani haa jooni umar ko noon kadi usmane ali no ɓamani mo kadi ko gooto woni ko asko kamɓe fof kadi njiidi taaniraaɓe fof ko gootum anani o wi asko ngo ko ngo wooda kadi gooto fof innitii goɗɗo on o wi ko yurumeende tigi woni hakkunde maɓɓe owi laaɓal woodani allah ko noon tigi inniriɓe nder qur'ana muhammadun rasulullahi walladina maahu haa to yuttinoo ko wi ko ruhama o baynahum ko njurum nder ko njurum tigi woni hakkunde maɓɓe ɗum noon yaawaɓe na ganda ganda piya ɗon jaddaji ne wiya ko ɗum ɗo woni hakkunde maɓɓe poftine koye moon nani taallaqu fihi wal akhlaqi kawkabatano in shadda al basu kanu li idara komɓe ɓeeɗo ko ni ɓe mbano sen ƴeewi gooto ɓen mbiyeteɗo zeinul abidin oɗo woni ko dokko wonno kaare siri kadi baɗirowo haa joni ganduɗa saabu allah kanko gonno e mbi nde wuuri nde a finan tan miskino allah tawa galle ma tawa hen basi tawa hen nguura ɓe donki andude fof baɗowo ni ɓe gandani sona nde o maji nde ɗum hatta ndega kanko waɗanno noon anani akhadu mada jiahum la yanam kanko ganduɗa simi jeehi ha ɗanima kanko ɗantano ko nden ummoto o ƴetta sakuji makko walla ƴetta baɗirɗe ɗi o yaawa waɗe galleji miskineɓe a finan tan tawa ɗo anani yatajawwalu ala fuqara'il muslimina fi llay hatta la ya'lama bihi ahad tawa e goto andittamo fa yud'imul miskin wonno golle makko ko ñamminde miskineɓe holtinde aliyatimeɓe wiksil yatima yud'imul jaayimɓe keeɗuɓe holɓe o ganduɗa holtina ɗumen ɓeɗo wonno ko annabi ju neƴƴi tigui ɓe paami ko yeyete ko alhasane ibine ali radiallahu anhu lumdungal makko nde yino poɗodiral heewi hakkunde makko muawiya kanko o waɗi dimissionné o wi o woppiri muawiya o yimɓe kay kaɓata batte makko yimɓe gaari ha heewi no jiɗɗi wadde mo hankkadi goto fo ari pelle nde arima mbaafi silamaji nen jogori habde wi fotani noon ala fo to yetti ɗon batte gardogal batte palasil aduna koko neɗɗo ardi hen fof koko ittete ƴewɓe pamata ɗum ɓe ina pondi hen hunde foof jeeya woɓɓe nan tan so yiɗi yimɓe fof maayi kamɓe kam yoɓe keppale ɗe tan ɓe jooɗo toon ayi nde luural heewi tan kanko alhasane o wi o waɗi dimissionné o woppirimo awiya yo laamu kanko hay goto kala jaɓɗo haala makko yo ƴettu silam mum nattina e wan mum yaarewo e allah toppito gesel mum e jawkal mum hay goto oto haɓe batte makko est ce que oɗo mo annabijo haali tigui ndeɗo hunde ɗum koye maale nelal annabijo jeeya annabijo meeɗi sudde alhasane on saa mo famɗi rafa alhasane amama annas wa qala lissahaba ibni hada sayyid wa sayuslihu llahu bihi bayna taifataini min almuminin o cukilelam gilɗo taniragilam gilɗo ko neɗɗo mawɗo wonɗo o yima oɗo ma allah waɗa sababu hawridina pelle ɗiɗi julɓe ne jogorno habde kono kanko wona sababu ɓe mbasa habde bisababihi tuhqanu dima ƴiƴa meje kewɗo ne jogorno yuppade kono wi ala saabu makko wasi rufde o wi la uridu l khilafa khudha ya muawiya o wi tawi ko lomtugal kaɓirtan o wi muawiya naw anani nangu anani ƴiƴa mesode oto ƴiƴam ruftan o haɗa atin nofus yimɓe fo jooɗi ndeeƴi anani muawiya lumti jooɗi joni noon muawiya jooɗima hankkadi awa yimɓe woɓɓe hankkadi partinantoɓe muawiya jeehi toon cikki ma taw sa ari toon a yenni alhasane en walla alhusseine en walla a yenni ha joni ɓadiɓe moɓe awa ko ɗum welata ɓe anani ɗum woɗi ha joni ganduɗa sa ƴeewi ahal ilmi en ɓe hikma alhasane anani goɗɗo ari woɓɓe kadi jeeyato alhasane kadi gona yennude sahabaɓe ɓe to mbiya ɓeɗoɓe tetti laamu moon gona e haalde alhasane wimo an kam artugay o wi jomiraɗo manti sahabaɓe o wi lil fuqara'i l muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana mantore kay dewataɗo allah manti muhajirin en o manti ansare en allah de rewni hen ko arɓe caggal mabɓe duwaniɓe ɓe artan duwana ɗumɓe kamɓe fof mbasen hudde ɓe mbasen wiide ɓe ko boni anani ansari ankoɓe allah yi walladina tabawwau ddara wal iman kamɓe goni ansari ankoɓe anani nde ɗoɗon aya ɓenni tan jomiraɗo wi aroɓe caggal woni moƴƴuɓe ko duwantoɗoɓe kamɓe foof walladina ja'u min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman biyata ko yo Allah yurmo go na musibbe amen idibe amen odo dina imanagal be woto bada der berda amen he anjebe wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ay ko nide yo nyaagota den Allah ganjgo Abu Bakr wala Umar wala Usman wala Ali woto Allah waddume der berde men woto Allah wad ganda enen ganda e der berde men anje goto be do de biya de Allah wi nyaago kono be do ngayna bada parti be biya be jide Ali be jida Abu Bakr wallahi be jidi odo be jida Usman nay dum do woni ganda ko hulbini ko wiya ko enen ye nyaago Allah yo Allah yafobe enen no woto Allah wadi der berde men anje be de ko dum de woni ko wiya ko je kambe ko e mabbe ko non be gollir Jawal Hasan mo ganduda gondo sababu woto yimbe kabbo badal mi qwar kanko Ali anani Al Hasan odo ko seyna Ali tigi kanyum ganda ne dum woni maade ko kalu den hen ha juni hakuna ganda Al Hasan en be do Ali en e Muawiya en kabaruji dino jare e joni ko wiyete Hadisatul Jamal han kadin podo ndiral mawni hakkunde mabbe le ko wiyete evenement hala ngeloba ha wotere ko non wiyete wonno yumen Aisha kambe yimbe ha joni ndartobe gardogal be bi gaddi yumen Aisha holludu ko e mabbe wondi wonde kambe kande nganda lumtugal he anani dum woni nganda ko wiyete Hadisatul Jamal de do hare nda wadi ne sayna Ali waddano ko Muawiya kono yimbe be mbadi fere habe jaltini Aisha radiyallahu anha yo ara sappiji mabbe melma dum non adda yimbe hewbe e wa ganda yantude mabbe anani dum woni safoji dido hariji no banno on saande eden gandi bangi Muawiya to Talha ibn Ubaidillah be Allah yi ganda ne la Allah yi ko neddo serenaado aljanna mubashsharun bil janna kono kanko Ali be mbasi famo dirde on bangi kanko wara koy wolde he anani ko hono non ganda kanko odo Talha de sayna Ali hankade wolde de gasi kanyum folibe o nangi Aisha noti dum ha der wuro mun o jetti ganda komandu yo yaade Aisha nawta dum ha der suudu mun to Madinatu kanko sayna Ali de folibe do ne ina jaye warabe der wolde he Talha to odo non ko mubashsharun bil janna yo sayna Ali suuti mu ha do yimbe fo choyni sayna Ali no jetti mo do ina momta gonde yaso mun taw o mo mayi kanko odo Talha sahaba en dar kanko sayna Ali woy ko juuti o wiyani Talhata kana mawjudan bingel Talhata don ganda ina tawa o ya as'alullah min anyaagi Allah de Allah wadata kam min e bamma be Allah wiya der Qur'ana woni yimbe julbe nan podo dira ton kono nena daranga so be naati aljanna Allah itta sekse ko der berde mabbe wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ay sayna Ali ha warabe de don wolde de maybe batte makko be maybe kontro makko be fo rendini be o juule do mabbe dum don lural hay goto ala hen tarikh l'islam tarikh windo be hefere fof ko non Ali yu wadir ay dum woni jogade bir berne mojjere anni mojju kango sayna Ali yannu bayri be do kay ngari abdi am o hudani be o jattani be o yani ko be khawari jono juulata e mabbe e wo wiyani ɓe haalaji bonɗi o rendimɓe kamɓe fof o juule mabɓe ko hondani de jawtan kayfa isuna ɓeɗo jogui noon ganduɗa gurdam e tawhid tawi ko tawhidi kadi hay goto daɗani ɓe tawhid mo nanaten o yo annabiji mission goto meeɗi noddude Ali yu ko an kettinanme nde ɗo hunde nde annabiji uddit nangi makka ha gasi nde on saaha to jaaɗa fo tawaɗa ko genale na maha tawa hankadi soroji ne mbaɗa hen tawa ɗo ha joni estatije timsaluji bangeji fof kanko nelaɗo Allah neli ko Ali yu ganduɗa yo ya kala to yinde ɗo hunde yo hel sayna Ali haalata jaw hadithu sahihul Bukhari to fof o yibaathani nabiyyu alayhi salatu wassalamu li muhimmatin khas ɗo woni ganduɗa nelal especial o wi annabiji wi Allah ada sura illa dammastuha kala to tawmi estatike ena darna mbadi neɗɗo na hen yomi milsit ya yomi ittu mbadi ndi heddo murkulde wotere heddo ɗo so yiɗi maadi ndi sono heddi ɗon yaaso ngo so kine ɗe guittama nofeje ɗe kelama milsitama wonti murkulde ankadi gasi bone mum fuuyi o wi laata sura illa ɗammastuha ma fi timsal ko wiyete sestatiga e walla ɗeɗo gueɗe yittu o wi ko wiyete ɓaɓri townaɗi ƴuguere sawwa fondude e leydi tan anani ma fi sanam illa kas ko wiyete sanameji ɗi goni helira wala qabran mushrifan illa sajjaw hadise o anani hadiseji ganda hadiseji tawhid eyyi ɗum ɗo ko sayna Ali hettinano hen gonnam yoya genali hefereɓe ne mahano ha do tilkal qubur allati tawbat taw watti rewede ga Allah jayimɓe ne garana bango e yanani ina nduoro maido gondo nder yanande o goro namda o majjere al asnam allati yustaghasu biha maido nan lili wiyanogo yendo ano maybe men ɓeɗo gari na nduoro maybe liliɓe to ganduɗa les beeli liliɓe ga les leɗɗe liliɓe ga les kaaƴe anani wiya ko sa yeehi to maayɗo to wallahi so galle ma keddiɗa ñaago Allah yo Allah yaafoɓe ko ɗum wiya anani kanko seyna aliyu ko ni anani jo annabijo neli mum yo yaa ko wiyete jazira he woto taw toon hunde nama ha downa waɗa stati sona o heela ɗum o milsita o fondita e leydi o hadisaji woto sahihul bouhari omo toon anani kanko laɓɓin ɗum ha laaɓi hayso hande ni won lomtiɓe kadi bonɓe gaari ina daara wurtinde ɗeɗo gueɗe kadi e nder leyɗele he Allah yi wa ya'buduna min dunillahi ya ranjiya yimɓe woɓɓe Allah shirkinoɓe mbaɗata soɓe tawi stati walla yanande walla ɗum ɗon jeyaɓe bango ɗum e dewa ɗum ga Allah ɗum yadata e tawhid anani seyna ali no janggui o ayo mo faami wa ya'buduna min dunillahi anani ma yadurruhum wala yanfa'uhum torla meho woni hen nafoore ala hen sifre sanam wasan toru hay hun nafata ɓe dutto kadi e mbiya ɓeeɗo de goni tefanoɓe amen haulai shufa'una ay qawla al mushrikina en anani ko hondani jeyanaɗɗo rewa touru rewa lekki na rewa hayde dutto kadi mbiya aha ɗum ɗo ɓadinta amen koto Allah ɗum ɗo woni miijoji abou jahli en ɓe mbiyanno ma nabuduhum illa li yuqarribuna ila llah min mbaɗira en dani sona ɓeeɗo no ɓadina amen Allah anani saɗiɗi ɓadade Allah gollu dina ma Allah wi ko ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi al wasila ko jahiduri wiyan tampa e dina Allah he tampan hoorema waaƴ anani ko ɗum nan yettintoma jomiraɗo a gollanan dina Allah o anna keeɓa giɗuma yo ko noon wiyete kanko seydna ali ko ni ko wiyete jazira o fo itti hanko wiyete surku billah touru ala sanam ala stati ala tawhid goto yo Allah goto rewe e nder hadiseji aboulhasane wonde ali ko haalani men o wi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi o wi hay goto to hirsan ko wona e inde Allah anani kala kirsuɗo ko wona e inde Allah walla duuri ko wona Allah ay ida salla alabdu li gairillah jawaɗo tawhid kaɗo haala heɓra ko ali anani ida salla alabdu li gairillah o wi kala julɗo ko wona e ganduɗa julirani e inde Allah ano aɗa sujjanɗo touruji an naati kalwoyil aɗa wattano aha mum saka kono haala un yasun aɗa nodda sheeɗa neji a kafalamana falas aɗa wiya ɗo ganduɗa aji sasi basiki fat aɗa jangga ɗo ahalisyul hik muksid aɗa wiya ɗum ɗo ko Allah Allah wiyetake ni bandam asga sun sarsa sun Allah wiyetake ni anani kala julɗo ganduɗa ɗeɗo gueɗe ganduɗa sa haaliɗe a sujji ganduɗa a sujjani sheyɗane o wi man ida salla li gairillah walla faye hirsude ɗo wonko joguiɗa ɗo wonko hirsete guilɗo guirso guil ɓaleyel walla ndiɗo damdi ɓaleri nawete ko haale ñiire hayre maniro walla wiyendu maniro ya woɓɓe mbaɗa sacrifice hay ɓiɓɓe mumen beele ma keeɓe jawdi tan i jawdi ndide ne heeɓo kono ɓiya kaari kay hanguete walla wonata ko mum walla wonata ko ɗakaɗo walla gan nemsaɗo ay aw zabaha li gairillahi aw daa gaira llah seyna ali wini tigui o wi kala tujjanɗo ko wona Allah hirsi ko wona e inde Allah du'uri ko wona Allah faqad ashraka billah o derodidine Allah anani kamɓe ɓeeɗo eɓe gandi kanko imam ali omo janggui tigui Allah wino qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika la kono qur'ana na ɓaɗiɓe o wi jomiraɗo wi ay juldam nde e kirse ɗe ɗum woni dewma Allah foof gurdamam e mayidam foof ko Allah goto dewam Allah goto ala morendi anani ƴew ko heɓra ali ino jeeya ko heɓra ali haala ganduɗa timowo seydna aliyu man jaa arrafan o wi kala garɗo timowo are timowo carowo seeda mum yo toɓɓowo leydi mum ko wawi wonde foof fa saalahu wa saddaqahu a naɓnimomo o haalnima hunde a jaaɓi faqad kafar ando yeddi l'islam kay a yeddi qur'ana a yeddi ko jippina dow muhammadou ko kan haala heɓra ko ali kanko seydna aliyu kadi haalis goɗɗo nan toon kanko heɓra wa inna kathiran min arruqa anani ashawaha wa taliqu tamaim anani ɗum no fo kanko seydna ali haalinen hunde ko shirk wi ko ɓuuri hewde mucci nan toon walla ganduɗa cefi e jati nan toon ko haalateɗo tan jeeya jamɗe hankkadi no ooƴi to walla jeeya neɗɗo haalɗo tutta e hoore ceɓat laaɓi tan ta tolkito andi ɗum kay wona hunde alliyankore walla nanngude ɗeɗo gueɗe no sinde mum talkeje ene baaka yeeje ene loheje en o wi ɗum ɗo fof ko shirku billah jeeya ɗum ɗo hande watte bitikaji fi dakakine al khuyut jeeya garaji en piɓe en garaji boɗeji en garaji ɓaleji en ɓe mbi tadfaul ayna mbi ɗum ɗon ko nafata yitere sanam hajj chigre anani rew allah goto qul inni umirta an abuda llah min de jabiraami ko mirawo Allah goto yomi door Allah yomi wat jikkami Allah yomi yakoro Allah kanko imam ali winna kathiran o yiko buri yawde gonnan ko wite tamaim wa tiwla ko wite jabnugol warruqa wa tamaa shu'batu min al israku fa huwa shirku billah jomiraado wi mena qur'an o yamsakallahu bi durrin so Allah adde ma so Allah mimirima torla hay goto hunchantama sono Allah hucce Allah nyaago Allah fala kashifa lahu illa huwa wa yuridu bi khairin so Allah mu yanima mojjere hay goto wa ruttude fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa al ghafurur rahim aya gadano en jangi dum do suratul anam di mo jangi dum suratul yunus anani fatimatu az-zahra radiyallahu anha ya odo gonam da fay ruttade jomun gonam ko hono dani de lebbi jagum tagga ruttade annabi kango no hote jomi ko anani kango sayna ali tagal mun kanko o wara anani dum no dar galleji mabbe di no gasiri taw mu findina yimbe gumme juule fajr yoni on sa mo kufa on khalifa amirul mu'minin nina jaay golle makko de o ganda findinde yimbe gumme juule waktu yoni anani yo gonam no wajeede leñol gol hay gor yida de fajr yuqidhum li salati al fajr wa huwa dhahibun um yahmisi de gonam daga ghadir onan ara ghaddar jam foto dari iwri tagal makko guddimu ko nide ci yas ali ga arata tagal kay ma kana lahum an yaqtulu aliyan amama ay goto wawan darade yas makko yona waray habay makko jamaro gonnodo jazira fu ganda o sojji golal dande mun kono non on wayo warede bettere kay on iwri tagal tan gonam suppi moy ganda ganda sayna ali anani kango sayna ali o mo andi o mo jottori annabi meedi wiide mo ashqan nas neddo fo buri malki seede ko jogordo fiide ma do silama kaado anani ala rasika fatabullu bi hali hed o wi ganda silama so yane ma do nyal mun hore ware ma de leppa jijam anani kango sayna ali ko non tigno annabi jo halirno ni e juu sayna ali be marum jijam dam ha joni ganda waji rewe do ware hedaman summa musika qatilu bardo mo wi non do ko no guccitaagi subbitaagi ta wada ma pale pale juuka ma nangama ne sayna ali yu mayde ko non tigo yusumi mayi dum kay bare mo min nyaawde ato yaso Allah sumi dadi non ko min je barman dam sumi jolaama mi yafo sumi jolaama mi yofto anani kono de o mayde sayna ali hade mo mayde wi so mbari mo to taje mo to silkitemo wattaje makko hay batti ngacci re non anani kanko o do woni baddo ko buri wonde kirim burdo mawnude fo yo odon zaman warde sayna ali anani rutti gade o kanko wa yaari ne non ay wonde majjudo wonde egare na boni kanko ya faaniti hen ko ma badaro dum Allah dum won so gite ma mil sitama bone wadi ala fo ko badarto da Allah sana wadde gofi Allah e wadde jido Allah sayna ali rajulun yuhibbuhu Allah innahu al-imam ali ibn abi talib anani al-hasan may ko taggal makko husayn heddi don ma en garo husayn kayum no yaltire aduna ni wonno mayde husayn de buru wadde hala ma en de wuy hen insha Allah so Allah nawna ni men dum wona darsuji men garuji eden nyaagi Allah kala o kalene hawre e sawab ya Allah rukumen barayta yonku woni en kadi fujojo e torompe jumru ya Allah yafo en aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.